ทุกวันที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำในวันนี้ท่านฟังอยากจะให้มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันให้ธรรมะที่เราได้เคยรู้มาเรียนมาศึกษามาบางคนอ่านหนังสือมาก็มากฟังธรรมมาก็เยอะวันนี้เรามาทำมาปฏิบัติให้มันเข้าสู่จิตใจของเรากันซะด้วยการที่ถ้าสามารถก็หาที่ที่มันจะมีความสงบความหลีกเล่นไม่ได้จะมีเสียงอึกทึกคึกโครมมากไม่ได้จะมีคนเข้าออกมากมายเป็นที่ที่จะมีความสงัดมีความเข้าออกคนเดินผ่านไปมาน้อยเมื่อเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดแล้วก็มาทำสมาธิกันตรงนี้ตรงนั้นสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะทำกิจการงานเดินทางอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ทำกิจของตนต่อไปเพราะว่าการปฏิบัติทำสมาธิที่เป็นรูปแบบนี้ก็ทำในจิตของเราถ้าสามารถหาที่ทางเหมาะสมนั่งสมาธิเลยนั่งสมาธิแล้วทำจิตให้สงบเป็นอารมณ์เดียวพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าน้ำที่มันไหลมาจากที่สูงเนี่ยถ้ามันมีช่องให้แตกซ่านไปทางอื่นได้น้ำที่ไหลมานั้นก็จะแตกซ่านไปมันไม่เร็วไม่แรงเพราะมันแตกกระจายไปทางทิศต่างๆแต่ถ้าเรารวบรวมอุดช่องไม่ให้มันไปตามร่องตามรูต่างๆได้ให้มันมาอยู่ที่ช่องเดียวนี่น้ำที่ไหลมานั้นก็จะแรงจะเร็วเหมือนกับเวลาที่เขาเอาสายยางต่อกับก๊อกน้ำแล้วก็เปิดน้ำไปนี่ถ้ามีรูรั่วต่างๆในสายยางน้ำที่ออกที่ปลายสายนั้นมันก็จะไม่แรงแต่ถ้าเราอุดรูรั่วต่างๆหมดแล้วยิ่งบีบปลายสายให้มันเล็กนิดเดียวนี่น้ำนี้ยิ่งจะแรงยิ่งจะเร็วสามารถจะฉีดชำระล้างรดน้ำต้นไม้ล้างรดอะไรต่างๆได้จิตของเรานี้ก็เหมือนกันมันมีช่องทางรูรั่วอะไรต่างๆไปมากมายแน่นอนแหละมันก็ไม่ทางตาหูจมูกลิ้นกายกระใจนี่แหละห้าหกทางนี้แต่ห้าหกทางนี้มันจะมารวมกันในลักษณะที่ถ้าเป็นอุปสรรคเมื่อไหร่นี่จะทำให้จิตของเรามันไม่รวมโอเคถ้าบอกว่าเรามีความคิดนึกเห็นภาพได้ยินเสียงไปแล้วมันไม่ได้จะให้เกิดเป็นความรู้สึกทางกามการเห็นการได้ยินนั้นก็คือได้รับการสำรวมดีมีการป้องกันไว้อย่างดีแต่ถ้าผ่านอายตนะทั้ง6มาได้ยินภาพเห็นเสียงคุณเราจะไปเห็นเสียงได้ไงท่านฟังภาพมันต้องเห็นเสียงมันไม่ได้จะดูได้ด้วยตาแต่ได้ยินได้ด้วยหูแล้วถ้ามันให้เกิดความสับสนให้เกิดความไม่เข้าใจให้เกิดความฟุ้งซ่านเหล่านี้เป็นนิวรณ์นิวรณ์หนึ่งจึงเป็นรูรั่วของจิตเป็นเครื่องกลางกั้นของจิตเป็นเครื่องที่จะเข้ามาผสมแล้วก็ทำให้จิตนั้นเศร้าหมองเรากำจัดนิวรณ์เหล่านี้ให้มันออกไปทุกฝั่งด้วยการตั้งสติขึ้นตั้งสติขึ้นไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งบางคนก็จะระลึกถึงความดีที่ฉันเคยทำมาเก็บของคืนเจ้าของช่วยเหลือสัตว์ที่มันได้รับความลำบากพลัดพรากเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นศีลก็เป็นศีลานุสติหรือถ้าแปลว่าเราจะระลึกถึงฉันเคยให้ทานบริจาคทำบุญที่นั่นที่นี่นี่ก็เป็นจาคานุสติระลึกถึงการสละการให้การบริจาคหรือจะระลึกถึงมารดาบิดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับจากเราไปแล้วอย่างนี้นะท่านมีความดีมีความเมตตามีคุณสมบัติอย่างนี้อย่างนี้ระลึกถึงท่านเหล่านั้นก็เป็น เทวตานุสติหรือบางคนอาจจะระลึกถึงลมหายใจก็ได้หายใจเข้าหายใจออกไม่ตามลมให้รับรู้อยู่ในที่ตำแหน่งเดียวไม่มีความคิดไปในเรื่องอื่นนึกถึงลมอย่างนี้ก็เป็นอานาปานสติในที่นี้ทำฝั่งเรามาฝึกทำในเบื้องต้นเนี่ยให้เรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าในคำสอนในคำสอนที่เป็นสวากาตธรรมแต่เป็นคำสอนที่ได้ตรัสบอกไว้อย่างดีแล้วอันนี้เราจะเจริญธรรมานุสตินะการระลึกถึงธรรมะธรรมะที่เราจะระลึกถึงกันในวันนี้คือเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัตินี่แหละคิดดูบางคนนี่มาปฏิบัติธรรมนี่เพราะว่าด้วยความเห็นทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอะเห็นทุกข์เจอความเสื่อมเช่นโอ้ฉันอยากตายอย่างเงี้ยบางทีพ่อตายแม่ตายลูกตายคนที่เรารักตายตายเสร็จแล้วก็โอ้ยค่อยจะมานึกถึงว่าฉันต้องปฏิบัติธรรมแล้วเนาะอันนี้ดีนะท่านฟังคือมีนาฬิกาปลุกเนี่ยมาเตือนคือคนที่เรารักจากเราไปแล้วเนี่ยมาเตือนเราเนี่ยในลักษณะที่เจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเอาจึงมามีเพื่อที่จะหาธรรมะอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่ถ้าเรารู้แล้วเนี่ยทำแล้วได้แล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้นี่คือความสำคัญคือไล่มาจากตั้งแต่ว่าเราจะตายแล้วบางทีบางครั้งตัวเราเจ็บเองคือถ้าเราจะไล่เรียงกันมาตามลำดับเนี่ยจากที่หนักสุดเลยก็คือตัวเองก่อนเนี่ยว่าตัวเองเจอความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้บ้างเจอความเสื่อมเพราะความชราบ้างความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้ความเสื่อมเพราะชราโอ้ฉันแก่แล้วฉันต้องมาปฏิบัติธรรมคือบางคนคิดได้อย่างนี้ดีนะท่านฟังโอ้ฉันเจ็บไข้นี่ฉันจะตายอยู่แล้วฉันจึงต้องมารู้ธรรมะเอามาฟังซิคำสอนเป็นยังไงจะไม่ได้เผลอเพลินเล่นอ้อนวอนขอร้องคิดถึงการเก่าอดีตแต่มาคิดนึกน้อมว่าฉันจะต้องนำธรรมะเข้ามาใช้มาทำมาฟังเทศปฏิบัติอย่างไรการที่ทำได้อย่างนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะทุกฟังดีมากๆเลยไล่มาจากที่ว่าตัวเองเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งด้วยความเจ็บไข้บ้างหนึ่งด้วยความชราบ้างอันนี้คือภัยนั้นมาถึงตัวแล้วแล้วก็จะมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้มันสิ้นสุดแห่งทุกความเจ็บไข้ความแกนี้ได้ทีนี้เรายังไม่ได้พูดถึงคนที่แบบว่าแม้แต่ตัวเองเจ็บไข้แล้วตัวเองแก่แล้วก็ไม่สนใจยังแบบคิดนึกถึงการเก่าว่าคนนั้นจะเป็นยังไงทรัพย์จะเป็นยังไงโถมันน่าจะเป็นอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นฉันทำกรรมอะไรมาอ่อนวอนขอร้องเนี่ยนะคนประเภทนี้นี่ก็คือเหมือนกับไม่ใช่มีความเป็นอาชาในเลยยังมีความประมาทยังไม่สามารถตั้งอยู่ในธรรมได้อันนั้นยกไว้แยกไว้แต่ถ้าถูกความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งมีความแก่ชรามีความเจ็บไข้แล้วอึกขึ้นมาได้ว่าโอ้ฉันประมาทไม่ได้แล้วนะนี่ฉันต้องฟังธรรมปฏิบัติธรรมละอันนี้เปรียบเป็นมาอาชาในนะฟังยังมีความไม่ประมาทมีความที่ว่าถูกสารถีเอาประตักทิ่มจนถึงกระดูกแล้วเนี่ยอึกขึ้นมาได้บอกโอ้ฉันต้องทำหน้าที่ไปอย่างนี้เหมือนบางคนที่ถ้าถูกความทุกข์คือความแก่ชราถูกความทุกข์คือความเจ็บไข้แล้วมันนึกได้ว่าฉันต้องรู้ลมหายใจฉันต้องฟังธรรมฉันต้องปฏิบัติธรรมฉันต้องขวนขวายในการที่จะรู้ธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งให้ได้อันนี้ยกนิ้วให้เลยดีมากดีมากดีในลักษณะที่ว่าตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทได้เป็นเหมือนม้าอาชาในที่ถึงแม้ถูกทิ่มด้วยประตักจนถึงกระดูกแล้วเนี่ยก็ยังเดินไปได้ยังทำงานได้ตามที่ความเป็นม้าอาชาในเขาจะทำเขาจะปฏิบัติเขาจะตอบสนองได้อันนี้ดีบางคนดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นดำฝังตัวเองไม่ได้ว่าจะตายเองยังไม่ได้ว่าจะเจ็บไข้เอง เรายังไม่ได้จะแก่เองหรอกแต่ว่ามีเจอความเสื่อมอย่างอื่นเช่นความเสื่อมจากญาติตัวเองไม่ได้เป็นเองแต่ว่าญาติเราเป็นญาติเราเป็นญาติที่รักของเราแม่บ้างพ่อบ้างลูกบ้างคนใกล้ตัวคนที่เรารักโอ้เจออุบัติเหตุบ้างบางคนเนี่ยลูกอายุ13 14ขับมอเตอร์ไซค์เจออุบัติเหตุน็อกนอนเป็นผักอยู่โรงพยาบาลจะรอดไม่รอดโอ้เสียใจก็เลยคิดว่าโอ้ฉันต้องมาฟังธรรมปฏิบัติทำนั่งสมาธิอันนี้ยังดีนะทุกฝั่งยังดีอย่างดีในความที่ว่าสามารถที่จะมาตั้งตนอยู่ในธรรมได้โดยความที่อาศัยเหตุปัจจัยคือความทุกข์ของคนที่เรารักยังไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองคือเร็วขึ้นมาอีกหน่อยเจอมีโอกาสแบบนี้บางทีบางครั้งเจอก็อย่างนึกถึงครูบาอาจารย์ยังนึกถึงความดีอย่างใดอย่างหนึ่งยังนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาจิตนึกน้อมในการที่จะปฏิบัติธรรมให้มันดีขึ้นได้อันนี้คือเหมือนกับมาอาชนัยที่ถูกประตักแทงสะกิดอยู่ที่ผิวหนังทะลุเข้าไปถึงเนื้อบ้างแล้วนิดหน่อยให้มันได้รู้สึกอันนี้ก็ไปได้ดีบางคนดีขึ้นไปกว่านั้นทั้งฝั่งคือไม่ใช่เป็นคนที่เรารักแต่เป็นแค่สิ่งของข้าวของภายนอกความเสื่อมจากโภคสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเจอเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเช่นเขาไล่ออกจากงานหรือว่าความสูญเสียทรัพย์สมบัติที่เราเก็บมาหรือเจอเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหุ้นตกเงินหายแล้วก็สลดใจเตือนตั้งสติขึ้นได้ว่าโอ้ฉันประมาทไม่ได้นะเนี่ยแล้วก็มาหันหน้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ดีขึ้นมาอีกนะคือเหมือนกับมาอาชาในที่สารถีเขาเอาประตักมาสกิดที่ผิวหนังก็รู้สึกตัวแล้วว่าต้องเดินไปทางนั้นหรือมาทางนี้จะมาปฏิบัติธรรมชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้อิดออดว่าโอ๊ยทำไมมันนานอย่างนี้เอา10นาทีพอได้ไหมเนี่ยไม่คิดอย่างนี้นะเพราะว่าเขาไม่ประมาทตามลำดับขั้นมาตั้งสติระลึกถึงธรรมะมาตั้งสติในการที่จะปฏิบัติตนให้ออกจากทุกข์หรือว่ามาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมคือความไม่ประมาทให้เราตั้งสติขึ้นได้เนี่ยมันก็จะมีระดับของการปฏิบัติเป็นขั้นไปไล่มาตั้งแต่ว่าฉันยังรักษาศีลไม่ได้จากไม่ชอบฟังธรรมรักษาศีลไม่ได้ก็มาหาฟังธรรมไม่ฟังเพลงมาหาปฏิบัติศีล5ขึ้นไปให้มันดียิ่งขึ้นก็เป็นศีล8แต่บางครั้งบางวันก็ทำให้มันยิ่งขึ้นไปไล่ขึ้นไปอีกก็ประพฤติพรหมจรรย์ศีล8นี่คือการประพฤติพรหมจรรย์ล่ะคือบางคนรักษาศีล5แต่ยังเพลิดเพลินไปหากินนั่นอันนี้เที่ยวที่นั่นที่นี่ยังบริโภคกามเต็มที่อยู่แต่ยังรักษาศีล5ได้อันนี้ดีไม่ประมาทแล้วมารักษาสติก็เป็นขั้นสูงขึ้นมาสูงขึ้นไปอีกก็เป็นการประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีล8อาจจะได้เดือนละ2ครั้งก็เป็นทุกสัปดาห์ได้สัปดาห์ละวันก็เพิ่มเป็น2วันจาก2วันนี่ก็รักษาศีล8หมดเลยอาจจะได้ทุกวันแต่เป็นบางข้ออาจจะไม่ได้ครบ8ข้อแต่ข้อที่เป็นการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยได้อะอันนี้ก็ดีขึ้นไปอีกค่อยๆขยับขึ้นจนกระทั่งที่ว่าออกบวชเลยปลงผมและหนวดคลองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนอันนี้ถ้าเป็นผู้ชายแต่เป็นผู้หญิงก็โกนผมบวชชีหนุ่งขาวห่มขาวบวชแล้วเนี่ยนี่คือขั้นที่เป็นขั้นไปในรูปแบบที่เรามาทำมาปฏิบัติเนี่ยที่เราปฏิบัติกันทางวิทยุเนี่ยคือนั่งสมาธิเนี่ยนะแค่ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยโดยประมาณเนี่ยเป็นมาตรฐานอยู่ละเรามาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมด้วยเพราะอะไรบางคนด้วยเพราะว่าฉันนี่แย่แล้วจะตายแล้วอย่างที่ว่าฉันนี่แย่แล้วเจ็บไข้ได้ป่วยมากฉันนี่รักษาไม่หายหรือฉันนี่แก่มากแล้วเนี่ยอันนี้คือจึงมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมบางคนไม่ได้เป็นเพราะว่าความแก่ชราอะไรพวกนี้เป็นเพราะว่าญาติที่รักที่เคารพเนี่ยตาย นี่คือความเสื่อมจากญาติบางคนนี่ก็เป็นเพราะว่าความเสื่อมจากโภคะบางทีบางครั้งเป็นมาอย่างนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนฟังบางคนไม่ได้เจอความเสื่อมเพราะความชราไม่ได้เจอความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้ไม่ได้เจอความเสื่อมเพราะโภคทรัพย์สมบัติไม่ได้เจอความเสื่อมเพราะญาติบางคนก็ยังแข็งแรงอยู่บางคนก็ยังไม่แก่ด้วยยังอยู่ในวัยต้น30 40หรือ50ยังไม่ได้ไปถึง60อย่างนั้นเอาสุขภาพก็ยังดีอยู่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรยังไม่ได้แก่ชราอะไรแก่งอมมากเงินทองทรัพย์สมบัติก็มีญาติมีพี่น้องก็ยังอยู่ครบแล้วมาปฏิบัติธรรมได้นี่ทำไมคุณถึงทำได้ทำไมถึงมาสนใจในการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมชนิดที่เป็นรูปแบบโอเคเรารักษาศีล5มันก็ทำได้นะบางคนก็ไม่ยากรักษาศีล8ก็ได้เป็นบางครั้งบางคราวเฮ้แต่ฉันจะมาฟังธรรมะมากกว่าฟังเพลงอยู่สงบมากกว่าไปเที่ยวหลั่นล้าเข้าวัดมากกว่าไปห้างสรรพสินค้ามาอ่านหนังสืออ่านพระสูตรมากกว่าดู YouTube เล่น Facebook นี่เพราะอะไรเอาถ้าไม่ใช่เพราะตัวเองแก่แล้วจะลงโลงแล้ว60ขึ้นแล้วหรือถ้าไม่ใช่เพราะโอ้โหเจ็บมากเป็นโรคที่ชนิดรักษาไม่หายความเจ็บไข้หรือถ้าไม่ใช่เพราะว่าคนที่เรารักญาติเราตายหรือไม่ใช่เพราะว่าทรัพย์สมบัติอะไรมันเสื่อมหายไปนี่แล้วจะเป็นเพราะอะไรตรงนี้แหละที่ว่าเราจะมาระลึกถึงธรรมะหมวดนี้ที่พระเจ้าโกรพยาทำฝังถามภิกษุที่ชื่อว่ารัตปาละท่านพระรัตปาละเนี่ยตัวเองก็ยังไม่แก่ยังอยู่ในวัยต้นในวัยหนุ่ม 20-30 ผมนี่ยังดำอยู่ทุกเส้นสุขภาพร่างกายนี่ก็ไม่ได้ว่าเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายอะไรเป็นหนักมากมายโอเคละบางทีธาตุมันไม่สม่ำเสมอกินอาหารไม่ถูกธาตุอาจจะปวดท้องบ้างปวดหัวบ้างก็อาจจะมีเป็นบางครั้งบางคราวแต่ไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่มันแบบหนักหนาสาหัสสากรรจ์อย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นญาติมิตรพี่น้องนี่เขายังอยู่ครบพ่อแม่นี่ก็รักมากด้วยพี่น้องอะไรต่างก็รักญาติมิตรก็มีทรัพย์สินสมบัติก็มากมายมีมรดกตกทอดอะไรต่างๆไว้ให้เขาทำไมถึงออกบวชคือแบบว่าสุดเลยนะคือบวชเลยถ้ายังไม่สุดอาจจะรักษาศีล8ยังไม่ถึงศีล8ได้เอาศีล5แล้วก็ยังขวนขวายฟังธรรมปฏิบัติธรรมชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยไปหลีกเล่นบ้างปีละครั้ง2ครั้งนี่อันนี้ยังทำได้นี่ก็ดีขึ้นเป็นลำดับลำดับแต่ในลำดับของท่านพระรัตปาลานี่คือถึงสุดเลยล่ะไปถึงความเป็นนักบวชเลยไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเราทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงมาฟังธรรมถึงมาปฏิบัติธรรมได้ถ้ามีคนถามเราอะสำหรับท่านผู้ฟังที่อายุยังไม่ถึง60อาจจะ20 30 40 50แล้วก็ยังพอหาเลี้ยงชีพตัวเองได้พอหาเงินทองมีเงินทองบ้างแล้วก็สุขภาพก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ยังสุขภาพดีอยู่อาจจะป่วยบ้างอะไรบ้างก็นิดๆหน่อยๆแต่โดยรวมก็ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยญาติมิตรพี่น้องก็ยังอยู่กันครบพ่อแม่อาจจะไม่อยู่แล้วบางคนแต่ส่วนใหญ่ก็ยังมีอยู่เงี้ยทำไมคุณถึงมาสนใจธรรมะทำไมคุณถึงมาสนใจว่าฉันต้องไปวัดปฏิบัติธรรมอย่างที่ว่าแทนที่จะไปห้างซื้อสินค้ามาอ่านหนังสือดูพระสูตรแทนที่จะมาดู YouTube เล่น Facebook ฟังธรรมแทนที่จะฟังเพลงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนี่คือคำถามเดียวกันไปในแนวทางที่พระเจ้าโกรพยะถามท่านพระรัตปาละท่านจึงได้บอกถึงหัวข้อธรรมะที่ชื่อว่าธรรมุตเทศคือหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะนี่ได้แสดงไว้บอกไว้พอเรารู้ข้อใดข้อหนึ่งใน4ข้อนี้ที่เราเป็นหัวข้อธรรมุตเทศเนี่ยเราจะตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทได้ไล่มาเป็นลำดับนะท่านฟังไล่มาเป็นลำดับก คนที่ไม่โอดออดออแออีอ๋ออ่อนแอว่าโอ้60นาทีนี่มันนานเนี่ยแสดงว่าต้องเห็นอะไรที่ว่ามันเป็นความดีเป็นความยิ่งเป็นความยอดเนี่ยหนึ่งใน4อย่างนั้นต้องเป็นอันนี้เรียกว่าหัวข้อของธรรมมุตเทศซึ่งเป็นหัวข้อที่ท่านพระรัตตปาละบอกไว้กับพระเจ้าโกรพยะที่ท่านบอกไว้ว่าโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนข้อที่สองบอกไว้บอกว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนข้อที่สามบอกไว้บอกว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปข้อที่สี่บอกไว้ว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาการที่เราจะมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมได้นี่นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฟังเป็นเรื่องที่ถ้าคนยังชุ่มอยู่ด้วยกามไม่ได้เห็นว่ามันจะมามีประโยชน์อะไรฉันไปห้างดีกว่าฉันดูเล่นหนังละครดีกว่าฉันไปเที่ยวดีกว่าอย่างเงี้ยเขาจะไม่สามารถมารักษาศีลปฏิบัติธรรมออกไปวัดนั่งสมาธิอะไรทำไม่ได้หรอกแต่ถ้าจะทำได้แต่จะทำได้ไม่ว่าจะระดับไหนไล่ขึ้นมาอย่างที่ว่าน้อยก็ตามไปจนถึงมากที่สุดเนี่ยจะต้องเห็น4ข้ออันใดอันหนึ่งในอันนี้ไม่มากก็น้อยแน่นอนหัวข้อนี้เรียกว่าธรรมมุตเทศคือโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนคนที่ยังไม่แก่นี่แหละที่ถ้าเห็นได้ว่าต่อไปนี่ฉันจะต้องแก่นี่ฉันจะทำยังไงหรือโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนเป็นอนัตตาหมดอะมันจะไปควบคุมอะไรได้มีมาตามเหตุปัจจัยก็ว่ากันไปหรือโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปยืมก็มาเฉยไม่ว่าจะเป็นเงินทองคลอดมาก็ไม่ได้มีอะไรร่างกายนี้ก็ยืมโลกมาเดี๋ยวก็จากกันไปหรือในข้อที่4คือโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตัณหาตัณหากิเลสเนี่ยมันเป็นเครือข่ายครอบคลุมโลกยึดโยงเอาไว้หมดสัตว์โลกนี้เป็นทาสของตัณหาถูกอุ้งมือของกิเลสกำหัวใจอยู่คนที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมได้ต้องเห็นข้อใดข้อหนึ่งใน4ข้อนี้ทุกฝั่งซึ่งในทั้ง4ข้อนี้เนี่ยถ้าเราใคร่ครวญพิจารณาในแต่ละข้อรอบคอบนะทุกฝั่งยิ่งจะทำการปฏิบัติของเราเนี่ยให้มีความก้าวหน้าขึ้นไปได้แน่นอนแล้วว่าเส้นทางมีหลายเส้นทางนะเส้นทางในหมวดของธรรมะที่จะชี้บอกอธิบายในวันนี้คือหัวข้อที่ชื่อว่าธรรมมุตเทศในข้อที่หนึ่งที่บอกว่าชรานำโลกนี้ไปไม่มีความยั่งยืนเป็นยังไงตัวท่านผู้ฟังที่อายุ60ขึ้นไปแล้วเอาไม่ต้อง60เอา40พออายุ40ขึ้นไปแล้วนี่มันไม่เหมือนตอน20นะตอนอายุยังวัยรุ่น20หย่อนๆอย่างเงี้ยแม่ไปเที่ยวที่ไหนนี่มันสบายมากเลยนะไม่มีว่าจะกลับมาแล้วปวดเอวปวดหลังไม่มีเอาแค่ว่าอายุ40นี่คุณเริ่มปวดเอวแล้วป่ะลุกนี่ต้องไดโอยนะบางทีต้องใส่แว่นสายตาสั้นแล้วด้วยเนี่ยบางคนผมเนี่ยบางทีมันก็งอกจะมามีกำลังวังชาเหมือนก่อนนี่มันไม่ใช่ไม่ต้องพูดถึงพวก60ไม่ต้องพูดถึงพวก80หรือบางคน80กว่าจะเข้าโรงแล้วไม่ต้องพูดถึงพวกนั้นยิ่งโอยหนักบางทีมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเข้าแทรกแซงด้วยนี่ความแก่ชราเป็นอย่างนี้นะเอาไม่ต้องพูดถึงโรคเอาแค่ว่ากำลังวังชาใช่อายุบางคนเนี่ยอายุ60ยังแข็งแรงอยู่วิ่งมาราธอนได้ใช่ไหมเอาเท่าเปรียบเทียบกับตัวเองตอนอายุ20หรือ10กว่าๆอย่างเงี้ยจะอยู่บางคนอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บมาช่วงต้นของชีวิตพอมาเปลี่ยนชีวิตโดยออกกำลังกายอะไรต่างๆเนี่ยมันดีกว่ากันใช่ป่ะอายุมากแล้วอาจจะมีความแข็งแรงมากขึ้นก็จริงแต่ถ้าเปรียบเทียบด้วยมาตรฐานเดียวกันนะจะว่าคนที่มีกำลังวังชาในตอนบั้นปลายของชีวิตเพราะว่าได้ออกกำลังกายมา เอาถ้าคุณได้ออกกำลังกายมาอย่างนี้แต่ตอนที่คุณยังเป็นหนุ่มกินอาหารมาที่ถูกต้องแต่ตอนที่คุณยังอายุน้อยๆเนี่ยมันต้องมีกำลังมากกว่าแน่อันนี้เป็นธรรมดาเพราะอะไรเพราะโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนตัวพระเจ้าโกรพระยาเองท่านฟังตอนที่เพิ่งขึ้นครองราชใหม่ๆนี่20ปี25ปีเนี่ยโอ้คล่องแคล่วมากในการที่จะขี่ม้าในการที่จะขับช้างในการที่จะเดินรถใช้ธนูใช้อาวุธอะไรต่างๆนี่คล่องแคล่วกำลังแขนกำลังขานี่มีมาหมดมันฮึกเหิมต่อสู้ได้เข้าสงครามนี่ก็ชนะหมดไม่มีใครที่จะต่อก่อนได้เลยมีความเป็นมาอย่างนี้นี่เพราะว่าตอนช่วงต้นอยู่ในปฐมวัยนี่มันคึกขนองฮึกเหิมมีกำลังวังชาอย่างที่ว่าแต่พอตอนนี้เป็นยังไงโอ้อายุมากแล้วบางทีจะก้าวขาไปนี่มันเพลียงพล้ำรูดไปทั้งนั้นล้มบ้างอะไรบ้างมือเท้าบางทีมันสั่งไม่ได้บางคนเป็นโรคพาร์กินสันสั่นดึกๆคือนั่นคือสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้เนี่ยคือสั่นอยู่นั่นแหละจะก้าวก็ยังก้าวพลาดจะยกก็ไม่มีแรงยกมือจะหยิบจับก็เคลื่อนย้อยไปทางอื่นนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าความชราเนี่ยนำร่างกายนี้ไปโดยไม่ต้องแก่ก็ได้นะทุกฟังเราก็ให้มันเห็นได้ให้มันเห็นได้ว่าความแก่เนี่ยอยู่เบื้องหน้าคนที่เขาจึงยังไม่แก่นี่แหละเขาเห็นข้อหนึ่งในที่นี้ว่าความแก่อยู่เบื้องหน้าแน่นอนแล้วเราจะไปประมาทได้เหรอไม่แล้วฉันก็ฟังเทศดีกว่าแทนที่ฟังเพลงฉันก็ไปวัดดีกว่าแทนที่จะไปห้างฉันก็อ่านหนังสือดูพระไตรปิฎกอะไรต่างๆดีกว่าแทนที่จะดู YouTube เล่น Facebook เขาจะระลึกได้ก็จะแบบว่าจิตใจมาตามทางได้60นาทีเล็กน้อยจิบๆทำได้ประแก่ที่มันจะมาถึงนี่มันจะหนักกว่านี้ใครควรในเรื่องความแก่ที่จะมาถึงนี่ก็เป็นธรรมานุสติอย่างนึงเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างหนึ่งเห็นความไม่เที่ยงในจุดนี้เนี่ยก็เป็นการเห็นธรรมในธรรมในจุดหนึ่งละมีการใคร่ครวญธรรมมีการวิจัยธรรมเป็นการธรรมวิจยะเป็นการเห็นธรรมในธรรมเป็นธรรมานุสติอยู่ในด้วยกันนี่ละเห็นความแก่ที่จะมาถึงไปในข้างหน้าโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสบอกไว้ดีแล้วส่วนในข้อที่สองที่บอกว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนนี่หมายความว่าเราจะมาสั่งการอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการเนี่ยมันไม่ได้นะคำว่าไม่ได้เนี่ยก็คือมันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนะเช่นเราจะบอกว่ารูปจงเป็นอย่างนี้แขนขาฉันขยับไปได้สั่งไปได้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้เราสั่งได้เพราะมันยังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยที่ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่คือได้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตามที่เหตุปัจจัยมันปรุงแต่งกันมามันก็เป็นได้เพราะว่าเหตุปัจจัยมันปรุงแต่งกันไปอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่เหตุปัจจัยมันไม่ได้ปรุงแต่งกันมาคุณไม่มีทางมีอำนาจเหนือได้แน่นอนวันนี้พูดเนี่ยเป็นหัวข้อนั้นฟังเป็นหัวข้อในรายละเอียดของเหตุการณ์เช่นว่าเราเจ็บไข้อย่างเงี้ยคุณป่วยเป็นโรคอะไรเอาง่ายๆปวดท้องบางคนอาจจะไม่ปวดท้องเอาปวดหัวเป็นไมเกรนอย่างเงี้ยปวดหัวพอเป็นไมเกรนแล้วปวดหัวมีผัสสะอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในกายใช่ป่ะคือขึ้นในกายแล้วบอกว่าเวทนานี้จงอย่าเกิดขึ้นจงหายไปเวทนานี้คือความรู้สึกนะความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายที่ท้องบ้างที่ศีรษะบ้างบางคนปวดหลังบ้างบางคนปวดเอวปวดขาปวดเนี่ยมันคือทุกขเวทนาเอาสั่งดูทุกขเวทนาเจ้าจงหายไปเจ้าจงอย่าอยู่ที่นี่มันไม่ฟังเรานะเงียบเลยเนี่ย คือมันไม่ฟังเราทำไมว่าไม่ฟังเดี๋ยวฉันจะกินยานะกินดูกินยาดูหม้อต้มไปแคปซูลใส่ไปเป็นเม็ดๆจัดไปบางทีมันหายตามอะไรเนี่ยก็ตามเหตุปัจจัยคุณเป็นโรคอะไรล่ะคุณเป็นโรคปวดท้องเพราะอะไรเพราะแก๊สกินแคปซูลนี้เข้าไปมันระงับแก๊สเออมันหายได้เว้ยบางทีคุณเป็นโรคปวดหัวเป็นเพราะอะไรดับความดันในสมองมันมากคุณกินเม็ดนี้เข้าไปความดันในสมองมันลดบางทีมันหายเอาคุณปวดเข่าเป็นอะไรมันกระดูกมันงอกมันพอกพูนออกมาแคลเซียมมันเยอะคุณกินเม็ดนี้แล้วก็กินเม็ดนั้นแล้วก็ยาต้มหม้อนี้บางทีมันก็ไม่หายท่านฟังเพราะมันไม่ได้จะลดเหตุปัจจัยที่มันทำให้เกิดทุกขเวทนาความปวดแบบนั้นขึ้นมามันไม่ได้ไปลดเหตุปัจจัยตรงนั้นความปวดตรงนั้นมันก็ยังมีอยู่เอ้าทำไงทีนี้ก็นี่ไงล่ะสั่งได้ไหมล่ะโอเคว่าในกายเราสั่งยังไม่ได้นะเราไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นด้วยซ้ำเราจะบอกว่าโอ้คนนี้รักเรามากที่สุดเลยงั้นเอาความเจ็บที่หัวความเจ็บที่ท้องเอาไว้ครึ่งหนึ่งก็แล้วกันฉันแบ่งให้เธอเพราะว่าเธอรักฉันมากที่สุดเอาคนนี้รักน้อยหน่อยเอาไป 20% พอความเจ็บไข้ทางฝั่งมันไม่ได้จะแบ่งกันได้แบบนั้นไม่ได้จะมาเจ็บแทนกันได้แม่จะมาเจ็บแทนลูกลูกป่วยเหรอเป็นลูคีเมียเอางี้ให้แม่ป่วยแทนนะลูกอย่าป่วยเลยหรือแม่เป็นมะเร็งที่ปอดบ้างที่กระดูกบ้างที่ลำไส้บ้างเนี่ยแล้วคุณลูกจะบอกโอ้แม่ป่วยขนาดนี้จะไหวแล้วเนี่ยเอางี้เอามะเร็งมาให้ลูกซะเดี๋ยวลูกจะเป็นแทนแล้วแม่อย่าเป็นเลยคุณไปสั่งมันได้เหรอมันไม่ฟังทำไมมันไม่ฟังเพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเราไม่เป็นใหญ่กว่ามันหรอกท่านฟังขันธ์ 5นี่นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคำว่าตามเหตุตามปัจจัยนั่นคือมันไม่ใช่เป็นตัวตนของมันท่านเรียกว่าเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ว่ามันจะเป็นตัวของมันเองได้แต่มันเป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันมาอยู่แล้วนะความที่มันไม่ได้จะเป็นตัวของมันเองแต่เพราะมันมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยเป็นมาอย่างนี้มันก็จะเป็นไปอย่างนั้นล่ะหรือมันก็จะมีเหตุปัจจัยของมันที่มันจะเป็นไปของมันล่ะเราจะไปให้อยู่เหนือเหตุเหนือผลของที่มันจะเป็นเนี่ยมันไม่ได้ความแก่ทุกฝั่งความเจ็บไข้แล้วก็ความตายที่ยังไม่มาถึงแต่จะมาถึงเนี่ยมันเป็นภัยที่แม่ลูกคนรักกันคนพอใจกันเนี่ยก็ช่วยกันไม่ได้จะมาแบ่งความเจ็บแทนจะมาแบ่งความแก่แทนจะมาแบ่งความตายแทนเนี่ยมันไม่ได้หวังมันไม่ได้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมาเป็นแบบนี้ขันธ์ห้าเป็นแบบนี้พระเจ้าโกฬพยะก็เหมือนกันทุกฝั่งมีครั้งหนึ่งป่วยจนกระทั่งว่าจนจะสิ้นพระชนจนจะสวรรคตเลยล่ะหมอมาดูเลยโอ้ไม่หายแน่เลยปวดมากขนาดนี้ทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ญาติมิตรพี่น้องมหาอมาตย์คนรักใคร่ต่างๆมาห้อมล้อมพวกข้าทาสบริวารเนี่ยมาเสนอตัวได้ซ้ำว่าเนี่ยขอให้ฉันรับความเจ็บไข้ความป่วยนี้แทนพระเจ้าโกฬพยะเนี่ยมันไม่ได้นะฟังพระราชามหากษัตริย์องค์ไหนก็สั่งตรงนี้ไม่ได้คือมันไม่ได้มันจบเลยคือมันไม่ฟังเราสั่งการทั่วราชอาณาจักรทรัพย์สินตรงนี้ไปตรงนั้นคนนั้นให้มาอยู่ตรงนี้คนนี้ปลดทิ้งอันนี้เลื่อนมาสั่งได้หมดอ่ะดูเหมือนเราสั่งได้ไงทุกฝั่งแขนขาฉันก็ยังสั่งได้จะเดินไปตรงนั้นก็ได้เงินฉันจะซื้อของทำไมฉันจะสั่งไม่ได้บางทีคุณยังสั่งตลาดหุ้นให้มันขึ้นให้มันลงสั่งหวยให้มันออกเบอร์นั้นออกเบอร์นี้สั่งได้บางทีสั่งได้สั่งขี้มูกเท่านั้นล่ะเพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไงคุณจึงสั่งการได้แต่ถ้าเมื่อไรที่จะนอกเหตุนอกปัจจัยแล้วคุณจะสั่งไม่ได้คือมันเป็นอนัตตานั่นเอง เราจะมาหวังสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยนะทุกฟังนะให้ว่าเป็นไปตามที่เราหวังโดยความเป็นอัตตาเนี่ยมันไม่ได้ฟังให้ดีนะถ้าเราจะสั่งสิ่งที่เป็นอนัตตาให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเนี่ยอันนี้คือมันเป็นของมันอยู่แล้วก็ใช่ไหมมันไม่ได้เหมือนว่ามันจะมาฟังคำสั่งเราแต่มันดูเหมือนเฉยๆว่ามันฟังคำสั่งเราเพราะเราสั่งตามที่มันเป็นอนัตตาไงแต่ถ้าเราจะสั่งสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าอย่าให้มันเป็นอนัตตานะเธออย่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเธอต้องตามที่ฉันบอกที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้คุณจะทำไม่ได้คือเราจะสั่งมันให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่มันเป็นของมันอยู่แล้วคุณก็สั่งได้ดิคุณเป็นอธิบดีคุณก็สั่งเปลี่ยนลูกน้องได้ก็ตามเหตุตามปัจจัยเขาให้อำนาจคุณอันนี้เป็นเหตุปัจจัยที่เขาให้อำนาจมาแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นอธิบดีดิไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่มีอำนาจในการสั่งการแล้วคุณจะไปสั่งเขานี่คุณสั่งไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาของมันมากมันจะมาเป็นอัตตาตามที่เราต้องการโดยที่มันไม่ได้ตามที่มันเป็นเนี่ยมันไม่ได้ท่านฟังพูดแล้วไม่งงหรอถ้าคนอยู่ในสมาธิเนี่ยคนที่เขาใคร่ครวญพิจารณาธรรมนี่นะจะแจ่มแจ้งเลยมันแยกจากกันนี่คือการใคร่ครวญธรรมนะเป็นธรรมวิจยะเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมานุสติตั้งระลึกถึงไว้ในข้อที่สองนี่ที่เป็นธรรมมุตเทศข้อที่สองที่ว่าโลกนี้ไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนก็มาเฉพาะตนนี่คือเป็นอัตตาตัวตนของเราเนี่ยเราจะมาเป็นใหญ่เนื้ออนัตตานี่มันไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับคนโง่เขาก็จะเห็นว่าไอ้กองที่เป็นอนัตตานี่เป็นอัตตาเป็นตัวตนของฉันขึ้นมาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเป็นอนัตตาเนี่ยเป็นของฉันร่างกายเป็นของฉันเงินทองเป็นของฉันนี่คือคนโง่ก็จะเห็นแบบนั้นแต่คนฉลาดที่มีกายเบามีจิตเบานี่ก็จะเห็นได้ว่าเอาของที่เป็นอนัตตาแล้วจะเอามาเป็นของฉันทำไมล่ะทำไงจะโง่ของที่เป็นอนัตตามันก็เป็นอนัตตาของมันอยู่มันเนี่ยเราไม่ควรจะยึดถือไว้ว่านี่เป็นตัวเราของเราเป็นตัวตนของเรามีในเราเรามีในสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นเราเป็นสิ่งนั้นเขาจะเห็นได้ด้วยความเป็นอนัตตาเนตังมะมะนี่แหละนะเมโสวตานี่แหละเห็นได้นี่ไม่ใช่จำได้นะเพราะจำได้นี่ยังไม่เคยเห็นแต่เข้าใจเฉพาะตนเลยเนี่ยฉะนั้นเราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในกอที่สองนี้ยังวัยหนุ่มยังมีผมดำสนิทยังไม่ได้แก่เท่าเงินทองยังไม่ได้สูญเสียญาติมิก็ยังมีอยู่แต่นั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งมันเรื่องจิบๆไปวัดปฏิบัติธรรมนี่มันยังดีกว่าไปห้างอ่านหนังสือธรรมะมันดีกว่าดู YouTube ก็จะคิดได้ทุกฝั่งก็จะคิดได้หรือในข้อที่3พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยท่านได้บอกไว้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปเกิดมานี่มีอะไรทั้งฝั่งเสื้อผ้ายังไม่มีเอาแค่ว่าแขนขาเนี่ยก็ยังต้องเอาของแม่มาเลือดก็เอาของแม่มาเนื้อกระดูกก็เอาของแม่มาแล้วมันของเราเราไม่ใช่เลยบางคนบอกว่าเกิดมาแต่ตัวขอโทษตัวก็ไม่ใช่ของคุณนั่นของแม่บางคนจะบอกคนวิวัฒนาการมาจากลิงมันไม่ใช่หรอกทุกฟังคนเนี่ยมันเสื่อมมาจากเทวดาเสื่อมมากเข้ามากเข้าจนจะใกล้เป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนลิงเข้าไปทุกทีแล้ว DNA ก็ 99% เหมือนกันแล้วนี่แต่จิตใจนี่ให้มันสูงเถอะนะอย่าให้ต่ำอย่าไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่จะเป็นของเราตอนมานี่ก็ไม่ได้เอาอะไรมาสักอย่างเดียวเลยที่เป็นฮาร์ดแวร์นี่นะเป็นของแข็งของเหลวก๊าซเนี่ยมาจุติในคันมารดาต่อให้มาจุติในบ้องไม้ไผ่ก็ยังต้องเอาของบ้องไม้ไผ่นั่นแหละมากายเนี่ยกระดูกเนี่ยเลือดเนี่ยคือคนไม่ได้เกิดในบ้องไม้ไผ่นะสมมตินะตามฝั่งสมมติต่อให้คนเกิดในบ้องไม้ไผ่เกิดในเป็นผลออกมาจากต้นไม้อะเหมือนกับมะกะลีผลเนี่ยก็ยังต้องเอาของต้นเนี่ยมันมาก็ไม่ใช่ของตัวเองอีกแต่คนไม่ได้เกิดจากต้นไม้เป็นผลไม่ได้เกิดจากบ้องไม้ไผ่เป็นบ้อง ถ้าเกิดในครรภ์แม่เกิดในครรภ์มารดาเลือดนี่ก็เลือดของแม่เนื้อนี่ก็เนื้อของแม่โตขึ้นมาแล้วยังต้องกินเลือดของแม่อีกเหมือนแดร็กคูล่าท่านฟังดูดเลือดคนอื่นแต่ดูจากไหนดูจากเต้านมแม่เป็นนมออกมาเต้านมเนี่ยกรองเลือดออกให้เป็นน้ำนมดื่มกินมาจนโตได้เนี่ยโตมาออกจากครรภ์แล้วก็ยังกินเลือดแม่บางคนบอกฉันไม่ได้กินนมแม่แต่กินนมผงนมผงก็กินเลือดวัวนั่นแหละก็ของคนอื่นมาอีกเหมือนกันไม่ได้ของตัวตอนมาไม่ได้มีอะไรมาเลยนะทุกฝั่งแม้แต่กายแม้แต่กระดูกก็ตามแม้แต่เลือดก็ตามตอนไปจะเอาอะไรไปได้บ้างเอาสมมติคุณมาคุณสร้างไว้ทุกสิ่งทุกอย่างอาการสถานที่บ้านเรือนเงินทองหามาชื่อเสียงกิตยศมีมาหมดตึ้มเนี่ยตายไปนี่นะเอาไปไม่ได้สักอย่างเดียวนะนี่พูดกันดูจริงๆตรงๆอ่ะตัวอย่างเศรษฐีมหาเศรษฐีที่เขามีมากๆจริงๆเลยเนี่ยหรือเองราชามหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยเนี่ยเอานโปเลียนอย่างเงี้ยอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทอ่ะหรือสมเด็จพระนารายณ์เอายิ่งใหญ่มากๆเลยเนี่ยก็ทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นก็ยังอยู่ชื่อเสียงอะไรทำดีไม่ดีไว้ก็ยังอยู่คือไม่ได้เอาไปด้วยได้แม้แต่ชื่อเสียงอ่ะเอาแม้แต่พระพุทธเจ้าเอ้าที่ว่าท่านเป็นเจ้าชายเกิดมาเนี่ยโอ้สมบัติอะไรต่างๆมีมากมายเนี่ยก็ไม่ได้เอาไปด้วยแล้วท่านทำอะไรไว้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะการตรัสรู้ท่านก็ไม่ได้เอาไปด้วยนะไม่ได้เอาไปด้วยคือเอาไปมันก็หมดไปใช่ไหมคือถ้าท่านปรินิพพานไปแล้วศีลท่านก็เก็บไปด้วยสมาธิปัญญาวิมุตติต่างๆเก็บไปด้วยเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นไม่ได้ยินจนถึงบัดนี้เนี่ยแต่ว่าท่านไม่ได้เก็บไปด้วยพระสารีบุตรปรินิพพานไปศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะของท่านท่านไม่ได้เอาไปด้วยต่อให้ปรินิพพานก็ตามก็ไม่ได้เอาไปด้วยกายไม่ต้องพูดถึงเลยก็ยังเอาไปด้วยไม่ได้แล้วก็ทำยังไงเผาทิ้งแล้วเผาทิ้งอยู่ไหนไม่เห็นด้วยซ้ำเพราะมันกระจายไปหมดแล้วกลับคืนสู่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นของโลกเขาเป็นของโลกเขาไม่มีอะไรเป็นของตนเฉพาะตนธาตุดินก็ไปตามดินธาตุน้ำก็ไปตามน้ำธาตุลมก็ไปตามลมธาตุไฟก็เป็นความร้อนแพร่กระจายที่สิบเอ็ดหายไปเหมือนทองคนหนึ่งเขาก็เอาไปสมบัติมรดกที่ดินก็แบ่งกันสิลูกเต้าแบ่งกันไม่ลงตัวก็ฟ้องศาลไม่ลงตัวก็ยึดเข้าคลังหลวงถ้าราชอาณาจักรเสื่อมหายไปมีราชอาณาจักรใหม่เขาก็ยึดไปเป็นของเขาอีกต่อให้คนที่แบบว่าตายไปแล้วนี่นะแล้วเกิดในครรภ์ใหม่ในชาติใหม่ก็เกิดอาจจะยังอยู่แถวนั้นอ่ะสมมติมีก็เลยบดีคนหนึ่งตายแล้วมีสมบัติมากมายเกิดขึ้นมาในครัวเรือนอาจจะอีกหมู่บ้านข้างๆกันเป็นเด็กน้อยแต่มรดกนี่ทิ้งไว้มากมายเลยแล้วจะมาบอกว่าเนี่ยฉันเกิดเป็นชาตินั้นก่อนนะฉันจะมาเอามรดกนี้นะเขาไม่ให้เราต้องฟังลูกหลานเนี่ยเขาไม่ให้เอาต่อให้ให้อย่างเช่นมาดาราลามาอย่างเงี้ยอ่ะต่อให้เป็นจริงๆเลยนะว่าเป็นคนที่ชาติที่แล้วกลับมาเกิดอีกแล้วก็เป็นคนนั้นจริงๆกลับมาเกิดอีกแล้วเป็นดาราลามาแล้วก็ครองสมบัตินั้นจริงๆเขาให้อ่ะสมมติเขาให้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยอ่ะแต่มันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปตลอดท่านฟังมันจะมีบางสมัยที่เสื่อมไปดูอย่างความเสื่อมที่เกิดขึ้นที่เบสเขาก็ไม่ให้มีแล้วเขายังขับไล่หนีไอ้ที่เคยมีเขาให้เหลือไม่ถึงครึ่งเหลือน้อยนิดเดียวเพราะเขายึดไปหมดแล้วเพราะอะไรเขาไม่ให้ไงท่านฟังเขาไม่ให้ไม่ได้มีอะไรเป็นของตนจำต้องทิ้งสิ่งต่างปวงไปการใกล้ครัวตรงนี้นะท่านฟังเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นการใกล้ครัวธรรมเป็นธรรมวิจยะเป็นธรรมานุสติที่เราตั้งไว้ใกล้ครัวให้ดีว่าเออใช่เราไม่ได้จะเอาไปได้สักอย่างเดียวเลยมานี่ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วทำไมต้องรอตอนจบโอ้ฉันฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปวัดดีกว่าไปห้างเสพสินค้าไปต่างประเทศเที่ยวดูนั่นนี่อ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกมันดีกว่าดู YouTube เล่น Facebook หรือว่าเล่น LINE ังธรรมปฏิบัติธรรมชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันดีกว่าไปดูคอนเสิร์ตฟังเพลงเป็นหลายๆชั่วโมงเราจะระลึกถึงตรงนี้ขึ้นมาได้ให้ระลึกให้ได้นะคนที่ถึงแม้จะยังไม่แก่ยังไม่ได้เสื่อมจากญาติไม่ได้เสื่อมจากชีวิตยังไม่ได้เสื่อมจากโภคะพอนึกถึงธรรมมุทเทศในข้อที่3นี่คุณจะติ๊งๆแล้วก็แบบได้รับการเตือนขึ้นมาแล้วนี่เหมือนเป็นนาฬิกาปลุกโอ้ใช่พระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้เห็นนี่ท่านตรัสบอกไว้ถูกต้องดีแล้วไม่ใช่แค่3ข้อทุกฟังจะมีข้อที่4ที่ท่านบอกไว้ว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาเราคิดว่าจะฉันก็ไปทำงานก่อนให้มันได้เงินสัก10,000,000โอ้ยเดี๋ยวมากไปเอาแบบว่าส่งลูกเรียนจบอะหรือใช้หนี้หมดอะมันจะพอไหมล่ะมันจะพอไหมถ้าโอกาสมันมาสมมติคุณใช้หนี้หมดแล้วใช่ป่ะแม้แต่ว่าธุรกิจมันยังดีอยู่นะมันยังขายได้ลูกเรียนจบอะไรอ่ะป.6เหรอเขาเรียนฟรีไม่ใช่เหรอปริญญาตรีแล้วถ้าต้องเรียนปริญญาโทต่อล่ะแต่บางคนเรียนต่อปริญญาเอกอ่ะเฉพาะทางอีกอ่ะหรือถ้ามันมีโอกาสใดโอกาสหนึ่งที่เราจะเอาได้เราจะไปไหมหรือบางคนที่อยู่ในสายราชการฉันให้ได้เป็นนายพันซะก่อนอ่ะหรือว่าฉันให้ได้ระดับปลัดซะก่อนอ่ะหรือ4-8ซะก่อนน่ะจะพอแหมแต่ว่าถ้าคุณจะขึ้นมีโอกาสไปได้ถึงเป็นปลัดนะไปได้ถึงเป็นอธิบดีนะเป็นเจ้ากรมนะเป็นนั่นนี่เนี่ยคุณจะเอาไหมล่ะยังทำงานเพื่อชาติได้ทำต่อไปก่อนเขาก็ใช้ข้อนี้มาอ้างโอ้นี่คุณเป็นคนสำคัญขององค์กรมากเลยนี่ถ้าไม่มีคุณหนึ่งงานจะไปได้ไงเราทำเพื่อประชาชนเราทำเพื่อส่วนรวมเราทำเพื่อประเทศชาติเราจะคิดยังไงเราจะใคร่ครวญไตร่ตรองอย่างไรพระเจ้ากุรพยาทุกฝั่งเป็นเจ้าครองแคว้นดินแดนอะไรต่างๆมากมายเนี่ยมีกองพลช้างมีกองพลม้ามีอนุภาพอะไรต่างๆตามที่พระราชาจะมีเนี่ยครอบครองแคว้นกุรุอยู่เนี่ยเขตแดนนาเขตนี้ทางด้านนี้ปกครองด้วยถึงภูเขาที่สูงใหญ่ตรงนี้ไปต่อไม่ได้เขตแดนตรงอีกด้านหนึ่งนี้ถึงมหาสมุทรจุดนี้ไปต่อไม่ได้ด้วยพลเดินเท้าแต่ถ้ามีคนเขาบอกว่านี่ท่านถ้าข้ามภูเขาลูกนี้ไปนี่หรือข้ามมหาสมุทรจุดนี้ไปเนี่ยมีดินแดนหนึ่งนะโอ้โหทรัพยากรมากจริงๆเลยทั้งช้างทั้งม้าทั้งแร่ธาตุเงินทองน้ำข้าวอุดมสมบูรณ์มากเลยผู้คนตรงนั้นก็ไม่ได้จะเข้มแข็งแข็งแรงอะไรเจ้าปกครองนี่ก็อ่อนแอนี่ถ้าเรายกทัพไปประมาณนี้นะเดินทางเท่านี้นะเราเอาได้แน่เรายึดครองมาเป็นของเราได้แน่นอนคืนนั้นท่านฟังนอนไม่หลับเลยตั้งนั้นที่ว่าบิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5จริงๆเลยนะเตียงก็นุ่มอากาศก็เย็นสบายดีติดเครื่องปรับอากาศมีคนพัดให้แมลงอะไรไม่มีไต่ตอมเขาติดมุ้งให้อย่างดีมีหมอนแดง2ข้างมีดนตรีขับกล่อมกลิ่นหอมอะไรเขาก็จุดเป็นจุนหอมมาไว้แต่นอนไม่หลับหรอกทุกฝั่งนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะอำนาจแห่งราคามันเสียดแทงแล้วก็พลิกซ้ายจะไปเอาดีไหมแล้วก็พลิกขวาเลือกจะให้ใครไปแล้วก็มานอนคว่ำหน้าอีกโอ้ยคิดไม่ออกหายใจไม่ได้ก็เงยหน้าหงายขึ้นมาหรือเราจะไปเองทั้งที่อยู่สบายแล้วนะยังไม่รู้จักอิ่มมันพร่องอยู่ในไหนในใจเพราะอะไรตัณหามันทำยังไงให้ใจเราโบลงไปร่วงลงไปเติมไม่เต็มหม้อที่มันไม่มีก้นมันทะลุลงไปเลยใส่เท่าไหร่ก็ไม่เต็มปัญหาเลยว่าเราจะพอแค่นี้แต่ถ้าโอกาสมันมีคุณจะพอจริงหรือเปล่าตัณหายังไงทั้งหมดถ้าเราทำด้วยอำนาจของตัณหานะมันไม่มีทางเต็มไม่มีทางพอโอเคบางคนรู้จักพอนั่นแน่นอนว่าพอไม่ใช่อำนาจของตัณหาบางคนรู้จักว่าตำแหน่งแค่นี้พอยศแค่นี้พอเงินแค่นี้พองานแค่นี้พอถ้ารู้จักพอแต่ความสามารถยังมีก็ไปได้เพราะอะไรเพราะไม่ได้เป็นทาสของตัณหาไงใช่ยุบางคนทำเพื่อประชาชนจริงๆบางคนทำเพื่อชาติบ้านเมืองจริงๆบางคนทำเพื่อ คนอื่นจริงๆอันนี้ไม่ได้ด้วยตัณหาแต่ว่าที่พอจริงๆเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้จริงๆเนี่ยมันก็ยังมีความยึดถืออยู่ความยึดถือนี้เพราะอะไรเพราะอะไรมีอุปทานจึงมีตอบดูเพราะตัณหามีไงอุปทานจึงมีตัณหาทำฝั่งมันแทรกซึมมันยืดโยงมันครอบงำแผ่แทรกเป็นเครือข่ายไปในทุกสิ่งทุกอย่างยากเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ทุกฝั่งไม่ใช่แค่คนไม่ใช่แค่ของอย่างความคิดนึกอุดมการไอเดียสนี่มันไปหมดแล้วไม่ใช่แค่อุดมการไอเดียสในอนาคตยังปัจจุบันด้วยอดีตด้วยอดีต2475เป็นอย่างนั้นอนาคต2562จะเป็นยังไงมันยึดโยงครอบงำไปหมดออกมาเป็นรูปแบบของความคิดนึกอุดมการอะไรสักอย่างหนึ่งที่ว่าคุณจะต้องแบบต่อสู้เอาขึ้นมาเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าตัณหามันทำให้พร่องอยู่เติมยังไงก็ไม่เต็มไม่มีทางที่จะให้เต็มได้แล้วนี่เราทำเพื่ออะไรเนี่ยสุดท้ายไม่ได้ทำเพื่อตัวเองหรอกไม่ได้ทำเพื่อประชาชนไม่ได้ทำเพื่อคนนั้นคนนี้เพื่อลูกเพื่ออะไรหรอกทำเพื่อตัณหาทั้งฝังเอาแล้วตัณหานี่มันคือใครเนี่ยไม่รู้เลยทำไมต้องไปทำให้มันด้วยมันเป็นพ่อเราเหรอพ่อมันยังไม่ฟังเลยเพราะมันเป็นตัณหาทั้งฝั่งตัณหามันมีโคตรพ่อของมันเนี่ยคืออวิชชาทำให้มันหมุนวนไปที่เหลือเป็นการสมมุติทั้งหมดว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกโอเคหมุนไปตามวัฏฏะมีตัณหาเป็นเครื่องยึดโยงเอาไว้ผูกเอาไว้มีอวิชชาเป็นเครื่องมุงบังเอาไว้ทำให้โลกนี้ไม่อิ่มไม่พอหมุนวนไปเรื่อยๆพร่องอยู่เป็นนิดเราคิดว่าเราจะสุดแล้วจบแล้วตรงนี้ทำไมยังไปต่อได้เพราะมันหมุนไปทั้งฝั่งวนไปเรื่อยๆเป็นวัฏฏะเป็นธาตุแห่งตัณหาจุดจบไม่มีแล้วทำเพื่ออะไรเนี่ยเงียบทั้งฝั่งเงียบไม่มีคำตอบคิดว่าถึงจุดนี้แล้วมันจะจบแต่มันไม่จบไงทั้งฝั่งมันพร่องอยู่เสมอคิดว่าเติมเท่านี้แล้วจะพอคิดว่าได้จุดนี้แล้วฉันทำงานจนปลดหนี้ได้แล้วมันจะจบมันไม่จบตามฝังฉันว่าฉันลาออกจากงานแล้วฉันมาตั้งธุรกิจของตัวเองแล้วมันจะได้มันจะพอมันไม่พอตามฝังฉันคิดว่าฉันคบกับคนนี้แต่งานมีลูกดีแล้วครอบครัวมั่นคงมันยังโบอยู่ถ้าเป็นไปด้วยกับอำนาจของตัณหาที่มีอวิชชาบังไว้เนี่ยยังไงมันไม่เต็มมันไม่อิ่มมันไม่พอมันไปอยู่เรื่อยแล้วจะพอเมื่อไหร่ตายแล้วจะจบไหมก็วนต่อไปอีกเกิดใหม่อีกนี่นะมันไม่คุ้มกับหลักทุกฝั่งเราใคร่ครวญให้ดีเนี่ยจะหาเบื้องต้นจะหาเบื้องปลายเนี่ยไม่เห็นเลยสัตว์โลกที่มีอวิชชาเป็นเครื่องบังไว้มีตัณหาเป็นเครื่องปลูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่เนี่ยที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏอันพระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะที่ท่านกล่าวไว้บอกเอาไว้แล้วทางออกอยู่ทางไหนล่ะถ้างั้นนั่นคือมรรค8ใครควรพิจารณาเรื่องนี้เป็นธรรมานุสติเป็นธรรมวิจยะเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานใครควรแล้วเห็นแล้วทุกฝั่งถึงแม้ว่าเรายังจะมีญาติครบอยู่จะมีเงินทองพอใช้มีอยู่ได้บ้างยังไม่ได้แก่ง่อมขนาดนั้นยังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะมาเดินตามทางได้แล้วอ่ะเดินตามมรรค8ไล่มาจากศีล5ธรรมดาขึ้นไปจนบางครั้งบางคราวได้ศีล8ศีล8เป็นเรื่องเป็นราวดีมากขึ้นทุกวันได้ออกบวชเลยโกนผมปฏิบัติให้ดีไม่ยกตนข่มผู้อื่นทำที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยให้มันแจ้งได้ธรรมะเนี่ยมันเจริญได้เดินไปจนถึงปลายทางในคือนิพพานเนี่ยจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้เหล่านี้คือธรรมมุตเทศตมฝังสี่ข้อที่ถ้าเมื่อเราพิจารณาใคร่ครวญอยู่อย่างเต็มที่ดีแล้วตมฝังเลยเราจะเห็นว่าปัญญาเนี่ยประเสริฐกว่าทรัพย์เราจะเห็นว่าภาษาอะไรที่มากระทบเราจะไม่หวั่นไหวได้มันก็คนพาลเจอภาษานั่นนี่ก็หวั่นไหวแต่บัณฑิตเจอผัสสะแล้วกระทบแล้ว เกิดปัญญาแล้วมันไม่หวั่นไหวเห็นว่ากามการฟังเพลงไปเที่ยวดูหนังดูละครดู YouTube เที่ยวต่างประเทศนั้นมีค่าน้อยเห็นว่าเนกขัมมะคือการหลีกออกจากกามการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปวัดนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะมันยังดีกว่ามีค่ามากกว่าตอนนี้คือทำมุตเทศ4ประการที่ท่านพระรัตตปาละได้บอกสอนไว้กับพระเจ้ากัวรพยะสิ่งที่ได้เมื่อเราเอามาใคร่ครวญพิจารณาแล้วทุกฝั่งจำสติของเราเนี่ยให้ตั้งอยู่ได้เราเห็นว่าการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมชั่วโมงหนึ่งยังไม่ได้นานอะไรทำได้ฟังเพลงชั่วโมงหนึ่งนั่นยังจะเป็นอันตรายฟังเทศชั่วโมงหนึ่งนี่ไม่ได้บ่นหรอก30นาทีนี่ก็ธรรมดาไปวัดอยู่เงียบสงบมันดีกว่าไปห้างดูละครดูคอนเสิร์ตเย้ยๆมาอ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกมันดีกว่าดู YouTube เล่น Facebook เล่นไลน์จิตใจเราจะน้อมมาได้ปัญญานี่มีค่ามากทุกฝั่งเราใคร่ครวญทำปฏิบัติธรรมมาเราจะทำให้เกิดความรู้นี้ขึ้นได้และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับรุณในช่วงของเข้าใจธรรมโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าเป็นประจำทุกวันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุเรนปอน